चलिए अब आगे देखते हैं आयत नंबर 21 को। قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا۔ نوح نے کہا اے میرے پروردگار ان لوگوں نے میری نافرمانی کی اور ان لوگوں کے پیچھے لگ گئے جن کے مال اور اولاد نے ان کے لیے خسارہ ہی بڑھا دیا۔ ومکروا مکرا کبارا اور لوگوں نے بڑے بڑے مکر و فریب کیے۔ کیا تھے ان کے مکر؟ وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سوعا ولا يغوث ويعوق ونسرا اور کہا کہ اپنے خداؤں کو کبھی نہ چھوڑنا، نہ ود کو چھوڑنا، نہ سوا کو چھوڑنا، نہ یغوث کو، نہ یعوق کو اور نہ نصر کو۔ اور نتیجہ کیا ہوا؟ وقد ادلوا كثيرا انہوں نے بہت سارے لوگوں کو گمراہ کر دیا۔ ولا تزد الظالمين الا ضلالا تو اب تو ان ظالموں کی گمراہی ہی میں اضافہ کر دے۔ یہاں تک حضرت نوح علیہ السلام کی وہ باتیں تھیں جو قوم کی طرف سے دکھ اور تکلیف پہنچنے کے بعد ان کے دل سے نکلی۔ ایک سچا داعی دین اللہ کے ساتھ ہر وقت رابطے میں رہتا ہے، کیونکہ جس کا کام ہوتا ہے اسے انسٹرکشنز بھی لینی ہوتی ہیں، اس کو رپورٹ بھی کرنی ہوتی ہے۔ اس وقت حضرت نوح علیہ السلام رپورٹنگ کرتے ہوئے دکھے جا رہے ہیں۔ یہ کوئی شکایت نہیں، یہ کوئی بد دعا نہیں، بلکہ یہ تو ایک خیانت ہو جاتی ہے ورکر کی کہ اگر وہ کام دینے والے کو صحیح صورتحال سے آگاہ نہ کرے اور یہی کہتا رہے کہ سب ٹھیک ہے سب ٹھیک ہے، نتیجہ کیا ہوگا کہ کام سارے کا سارا بگڑ چکا ہوگا، اس کی جو بات ہے وہ اصل جگہ پہ نہیں پہنچے گی۔ تو حضرت نوح اپنے رب کو اب پیغام دیتے ہیں قوم کی طرف سے کہ ربی انہم عصونی، پہلی بات ہے کہ آپ نے جو مجھے ان کی طرف بھیجا تھا تو یہ میری بات نہیں مانتے۔ اب دیکھیے کہ ہم لوگوں سے شکوے شکایت کرتے ہیں جبکہ سچا داعی دین اللہ سے اپنے دکھ سکھ کرتا ہے۔ حضرت یعقوب کا بھی ہم پیچھے پڑھ چکے نا، انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، کہ بے شک میرا شکوہ میرا شکایت تو اللہ ہی کی ذات سے ہے اور اسی کی طرف میرا سارا معاملہ ہے۔ ان باتوں کو کوئی شکایت نہ سمجھے بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کی بات چیت ہے اور اس سے رہنمائی لینا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں کیا طریقہ اختیار کروں کہ یہ میری بات ماننے لگ جائیں۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ دین پر چلنا تو مشکل ہے ہی ہے، لیکن دوسروں کو اس پر چلانا یہ تو بہت مشکل ہے۔ جب تک تعلق باللہ مضبوط نہ ہو انسان اس راستے میں جم نہیں سکتا، ہمت ٹوٹنے لگتی ہے، انسان ادھر ادھر چلتا ہے اور پریشان ہو کے پھر بات کو خراب کر دیتا ہے۔ اصل ہمارے لیے بھی اس میں عمل کی بات ہے کہ اگر ہم کبھی اللہ کے دین کے لیے نکلیں اور کوئی ہمیں دکھ دے، ہمیں ستائے، تو بجائے اس کے کہ دوسروں سے بات کریں اللہ کو پکاریں۔ وہ دلوں کا مالک ہے، وہ دلوں میں ڈال دے گا، لوگ خود بخود اس چیز کو بدل جائیں گے۔ اور یہ بھی یقین اگر ہو جائے نا کہ جو ہونا ہے اللہ کے حکم سے ہونا ہے، اللہ سے دعا کیا کریں ان لوگوں کے لیے جن کو آپ دین کی دعوت دیتے ہیں کہ اللہ میری بات میں تو کوئی اثر نہیں، لیکن تو اپنی رحمت سے ان کو اس چیز کی طرف ڈال دے۔ پھر آگے کیا کہتے ہیں کہ وَتَّبَعُوا مَن لَّمْ يَزِدْهُ مَالُهُ وَوَلَدُهُ إِلَّا خَسَارًا، یعنی میری تو نافرمانی کر دی اور ان لوگوں کے پیچھے لگ گئے جن کے مال اور اولاد نے ان کے لیے خسارہ ہی بڑھایا۔ یہ بڑی زبردست بات ہے، یعنی مال اور اولاد نے خسارے میں اضافہ کر دیا۔ کیسے؟ کہ مجھے یعنی تیرا راستہ اللہ کا راستہ چھوڑ کر تیرے نبی کو جھٹلا کر انہوں نے پیچھا بھی کیا، تو کس کا کیا؟ کوئی دنیا کے فائدے کا فن کیا نہیں، جس کا کیا اس نے ان کی مال اور اولاد کو اور ہی زیادہ خسارے میں ڈالا۔ بات بہت توجہ سے سمجھنے کی ہے کہ بعض دفعہ لوگ نبی کی بات ہو اپنے دور میں، اللہ کی بات ہو ہر دور میں، یہ سوچ کے چھوڑ دیتے ہیں کہ اب اس کو پکڑ لیا تو مال اور اولاد اور دنیا میں کمی ہو جائے گی۔ ایسے ہی ہوتا ہے نا، اکثر لوگ دین کو چھوڑتے کیوں ہیں کہ دین پابندیاں لگاتا ہے، مطلب دین کی وجہ سے زندگی مشکل ہوگی، چاہتے کہیں کہ مال اور اولاد کو بڑھا سکیں۔ لیکن حضرت نوح کہہ رہے ہیں کہ دیکھو مجھے چھوڑنے کے بعد انہوں نے جس کی بھی پیروی کی انہوں نے بھی ان کو کوئی فائدے نہیں دیے، بلکہ ان کی اولاد اور مال کو خسارے میں ڈال دیا۔ یہ بات اگر سمجھ آ جائے نا تو میرا خیال ہے کبھی بھی بندہ اللہ کے راستے کو جھٹلا کے مال اور اولاد کے تقاضوں میں نہ پڑے۔ کیوں؟ آپ دیکھیے کہ خیر کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے نا۔ اس سے لینی ہے نا، کیا اس کو ناراض کر کے کوئی کچھ لے سکتا ہے؟ جب ہم اللہ کے دین کی قیمت پہ یا اللہ کے حکم کی قیمت پہ دنیا کا کوئی فائدہ لیتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ پھر ہم سے انتقام لیتا ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ ہم پڑھ بھی چکے سورہ حشر کی آخری آیتیں تھی نا، کہ نسوا اللہ، وہ اللہ کو بھولے، فانساہم انفسہم، تو اللہ نے ان سے ان کی جانیں ہی بھلوا دی، یعنی اپنے بھی نفع نقصان کے کام نہ صحیح کر سکے. تو پتہ کیا چلا کہ انہوں نے دوسری چیزوں ہی کے اندر رکھا. اور آپ دیکھیے کہ عموماً یہی دو چیزیں ہیں جو اللہ کے دین کی طرف آنے سے لوگوں کو رکاوٹ ڈال دیتی ہیں. حضرت نوح علیہ السلام کے پاس بھی جو لوگ آتے تھے، ان میں سے جو غریب غربا لوگ تھے، انہی کی کثرت تھی. امیروں اور سرداروں نے، بڑے بڑے جو لوگ تھے، تکبر کے اندر، ٹھیک ہے دولت ہو اور ساتھ اللہ کا خوف ہو تو وہ بہت ہی خوبصورت چیز ہے، لیکن جب دولت ہو لیکن اللہ کا خوف نہ ہو اور انسان اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگے، تو وہ چیز جو ہے انسان کے لیے خسارے کا سبب بنتی ہے. اسی طرح ہرقل کے دربار میں جب ابو سفیان تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہوا، تو انہوں نے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ ان کی پیروی کرنے والے کون لوگ ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ سارے کمزور. انہوں نے تو اس رنگ میں کہا نا کہ اچھے لوگ نہیں ہیں، تو کہا کہ سب غریب اور کمزور لوگ ہیں. تو ہرقل نے کہا کہ بس پھر یہ سچا نبی ہے، کیونکہ نبیوں کے پیچھے لگنے والے عموماً لوگ جو ہوتے ہیں وہ تھوڑے ہی ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں لوگوں کے ایک بہت بڑے ٹرینڈ کی بات کھول دی، اور وہ کیا ہے کہ وہ مال اور اولاد کو بڑھانے کے شوق میں اللہ کے نبیوں کی نافرمانی کرتے رہے. اور صرف اسی پہ نہیں رکے، چلو بھائی رک گئے، ختم ہو گئی بات، دیٹس اٹ، ہمیں نہیں چاہیے، نوح تم اپنے گھر میں بیٹھو، ہمیں کچھ نہ آ کے سناؤ، اٹس فائن. لیکن مسئلہ کیا ہے کہ بات یہاں نہیں رکتی، جو خود رکتا ہے نا وہ آگے پھر دوسرے کو روکنے لگتا ہے. یہ لا محالہ بات ہے. خود نہ بھی کہے نا کسی کو کہ تم رک جاؤ، اس کو رکتا دیکھ کے دوسرے رکیں گے. میں ایک چھوٹی سی مثال دیتی ہوں، آپ گاڑی روڈ پہ لے کے جاتے ہیں، ہائی وے پہ سب گاڑیاں جا رہی ہیں، ایک دم ایک گاڑی بیچ میں رک جائے تو کیا ہوگا؟ اس کے پیچھے کی ساری گاڑیاں بھی رک جائیں گی. اب وہ کہ میں نے کب کہا کہ تم رکو، تو کہیں گے اللہ کے بندے تم رکے ہوئے، تمہاری وجہ سے جگہ بند ہوئی ہے، ہم کیسے چلیں؟ کوئی اس لیے رک جائے گا کہ دیکھے اس کے ساتھ کیا مسئلہ ہے، کوئی پرابلم، کوئی ہمدردی میں، کوئی کچھ تماشا دیکھنے کے لیے بھی کھڑے ہو جائیں گے کہ دیکھے کیا ہو رہا ہے. اسی طرح جب کوئی بندہ اللہ کے راستے سے رکتا ہے نا، تو اس کے نتیجے میں کچھ نہ کچھ دوسرے لوگ جو ہیں وہ ضرور رکنے لگتے ہیں. تو کہا کہ وہ مکرو مکرن کو بارہ، رکنے کے بعد اگلا سٹیپ کیا تھا کہ انہوں نے بڑے بڑے مکر کیے. مکرو کا لفظ پہلے بھی بہت دفعہ آ چکا، لیکن کبارہ کا لفظ دیکھیے، یہ کبیر سے مبالغے کا سیگا ہے، بہت بڑا. اور مکر کہتے ہیں خفیہ چال کو. اب یہ کیا مکر تھا، کس کی بات ہے؟ تو بعض کہتے ہیں کہ اس سے مراد نمبر ایک ان کے سرداروں اور ان کے بڑوں کے وہ پرفریب نعرے تھے جو حضرت نوح کی تعلیمات کے مقابلے میں وہ دیا کرتے تھے، بہکاتے تھے، کہتے تھے حضرت نوح کی تعلیمات بڑی سخت ہیں، بڑے ایکسٹریمزم پہ ہیں، یہ دیکھو تمہارے جیسا ایک آدمی ہے، کیسے مانا جائے کہ اس پہ وہی اترتی ہے، ہماری طرف آؤ دیکھو ہم تمہیں دیں گے. پھر اس طرح کے باتیں، دیکھو اس کے پیچھے لگنے والے سارے غریب غرب ہیں، تم بڑے ہو، تم ادھر کیوں آتے ہیں؟ بعض نے یہ بات کہی ہے، اور یہ ہر دور میں ہوتا ہے. اب دیکھیے جس بندے نے بھی تاریخ میں حضرت نوح سے لے کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک یا آج کے دور تک جس نے کسی دوسرے کو دین سے روکا نا، تو اس نے سب سے پہلے داعی دین سے روکا. اللہ کے نبی سے روکنا کیا تھا، ان کو اللہ کے نبی پیارے نہیں لگتے تھے، لیکن کیوں روکا؟ یہ سوچ کے روکا کہ اس سے روک لیں گے تو خود ہی دین سے رک جائیں گے. اور اس کے لیے وہ پھر داعی دین کو دوسروں کی نظروں میں ایک قسم کا فتنہ بنا کر پیش کرتے ہیں، اس کی برائیاں سامنے لے کے آتے ہیں. تو حضرت نوح کے خلاف ورغلایا، سورت الاعراف آیت 63، سورت خود آیت 27، اور اسی طرح سورت مومنون آیت 24، اور سورت خود کی آیت 31، مومنون 24، خود 27، ان سب میں یہی بات ملتی ہے. سورہ مومنون کی آیت 25 میں بھی ملتی ہے کہ انہوں نے کیسے کیا. اگر آپ ان سب آیتوں کے ترجمے جا کے دیکھیں گے تو یہ چالیں آپ کو سمجھ آ جائیں گی جہاں وہ بولا کرتے تھے. اور بعض کہتے ہیں کہ مکرن کبارہ سے مراد حضرت نوح علیہ السلام کے قتل کی کوشش تھی، کیونکہ جب بھی کسی قوم کے اوپر اللہ کا عذاب آتا ہے نا، تو اس کی ایک بہت بڑی وجہ کیا ہوتی ہے کہ وہ نبی کی پھر جان لینے لگتے ہیں. جیسے حضرت صالح کی جان لینے کی کوشش کی تو قوم سمود پہ عذاب آ گیا، اللہ کے نبی کی جان لینے کی کوشش کی تبھی تو ہجرت کی دعوت ملی نا، اس سے پہلے تو اجازت نہیں تھی ہجرت کرنے کی. پھر اسی طرح مکر و کبارہ کی تیسری تفسیر یہ کی جاتی ہے کہ جو ان کا شرک تھا نا اللہ کی عبادت سے ہٹا کر دوسرے خداؤں کی خدائی کے اندر لے آنا، جس کا تذکرہ اگلی آیت میں آ رہا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ مکر تھا. اور یہ معنی آیت کے ساتھ دیکھیں تو اگلے آیتوں کے ساتھ بالکل یہ فٹ ہوتا ہے، کیونکہ کہا وہ مکر و مکرن کبارہ، کیا تھا وہ مکر؟ وقالوا لا تذرن آلہتکم، کہنے لگے دیکھو دیکھو اپنے الہوں کو مت چھوڑنا، یہ اتنے لوگ ہیں اتنے اچھے ہیں، تم ان کو چھوڑو گے؟ ولا تذرن ودم ولا سوان، یعنی صرف پہلے آلہتکم کہہ دیا یہ بھی کافی تھا، کیونکہ سارے جھوٹے معبود جو تھے وہ انہی کے بنے ہوئے تھے، لیکن پھر ایک ایک کا نام لیا جا رہا ہے، ود کو نہ چھوڑنا، سوا کو نہ چھوڑنا، یغوس یعوق اور نصر ان سب کو نہ چھوڑنا. اب یہ کون تھے؟ یہ اس دور کے پنج تن پاک تھے، آپ یہ کہہ لیں پانچ بت ہیں. ہر دور کے اندر کچھ نہ کچھ نام لوگوں کے ذہنوں پہ رکھے ہوتے ہیں، تو قوم نوح کے جو بت تھے وہ یہ ان لوگوں کے تھے، یہ اپنے وقت کے نیک لوگ تھے، لیکن یکے بدیگرے ایک ایک کر کے سب مرتے گئے، نتیجہ کیا ہوا کہ ان کے بت بنے. یہی جو ہیں بعد میں پھر اہل عرب کے اندر بھی یہ رسم جلی. اور عمر بن لحی وہ شخص تھا کہ جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اس کو جہنم میں اس طرح جلتے دیکھا کہ اپنی انتڑیوں کے اوپر گھوم رہا ہے، یعنی انتڑیاں کھینچ کھینچ کے چلتا ہے. پوچھا کون کیوں؟ کہا یہ وہ شخص ہیں جس نے سب سے پہلے عرب کے اندر بت پرستی کو متعارف کرایا تھا، رواج دلایا تھا، یعنی یہ ان ملکوں سے سیریا اور دوسرے جو ملک ہیں وہاں سے ایک بت لے کے آیا، شروع میں ایسے ہی جیسے ہمارے ہاں کو ڈیکوریشن پیس آتا ہے تو لا کے رکھ دیا، پھر آہستہ آہستہ ہوتے ہوتے وہ خوبصورت ہوتے تھے، پھر کرتے کراتے انہوں نے لوگوں کو بھی اس کے اندر شامل کر دیا. اب آپ دیکھیے کہ یہاں جن بتوں کے نام ہیں نا، یہ دراصل ان کے تخیلاتی بت ہیں. اس کے بارے میں ایک حدیث ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی، کہتے ہیں کہ جو بت نوح کی قوم میں پوجے جاتے تھے وہی بعد میں عرب میں آگئے. ود جو ہے یہ کلب قبیلے کا بت تھا جو دومت الجندل میں تھا، سوا حزیل قبیلے کا بت تھا، یغوس پہلے مرار قبیلے کا بت تھا پھر بنی غطیف کا ہوا، یعنی اپنے خدا بدل بھی لیا کرتے تھے، اور یہ سبا شہر کے جوف میں تھا یعنی درمیان میں، یوک حمدان قبیلے کا بت تھا، اور نصر حمیر قبیلے کا جو ذل قلعہ بادشاہ کی اولاد تھے. اور یہ چند نیک لوگوں کے نام تھے جو مر گئے تو شیطان نے ان کو پٹی پڑھائی کہ جہاں یہ لوگ بیٹھا کرتے تھے وہاں ان کے مجسمے بنا کر یادگار کے طور پر نصب کر دو، اور ان کے وہی نام رکھو جو ان بزرگوں کے تھے. اس وقت ان کی عبادت نہیں کی جاتی تھی، لیکن جب وہ لوگ گزر گئے تو بعد والوں کو شعور نہ رہا اور وہ ان کی پرستش کرنے لگے. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے. تو اسے آپ دیکھیے کہ شرک کیسے پھیلا بت پرستی سے، اور اسلام جو تصویروں کے خلاف ہے نا، یا آئیڈلز یا جس کو سٹیچوز کہتے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں حرج کیا ہے؟ حرج یہ ہے کہ شرک پھیلا اس سے. آج بھی اسی چیز کی وجہ سے آپ دیکھیے کہ شرک پھیلتے ہیں. وہ کیا کرتے تھے کہ ان کی تصویریں بنا کے، ان کی شبیہیں بنا کے لے آتے تھے. آج کے دور کا ایک معروف شرک کیا ہے؟ تصور شیخ. اگر آپ تصوف کو تھوڑا سا بھی پڑھ کے دیکھیں اور آپ دیکھیں گے کہ اس میں بس بزرگوں کے تصور کر کرا کے لوگوں کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا جاتا ہے، شیخ کا تصور ہے. اسی طرح آپ دیکھیے کہ بعض لوگ کسی بزرگ کی تصویر گھر میں لگا لیتے ہیں، اس سے پھر تبرک لیتے ہیں. بعض خواتین نے اس چیز کی تصدیق بھی کی کہ ہمارے گھروں میں ایسی تصویریں لگی ہوئی ہیں جو ہمارے اس خاندانوں کے نسل در نسل لگی ہیں، اور ہمارے گھر کے مرد جو ہیں وہ گھر سے جانے سے پہلے انہی تصویروں کے آگے ہاتھ جوڑ کے اور دعا مانگ کر پھر جاتے ہیں. یہ سب چیزیں شرک ہیں، ان کی اسلام کے اندر کوئی بھی حقیقت نہیں. آپ شعر دیکھیں تو بعض لوگوں نے خواجہ معین الدین چشتی کے نام پہ جو ایک شعر لکھا ہوا ہے کہ حقیقت میں دیکھو تو خواجہ خدا ہے، خدا کے خواجہ کے روپ میں پتہ نہیں خدا روا ہے، یعنی نعوذ باللہ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو خواجہ صاحب ہے یہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کا پرتو ہے. دیکھیے اگر انڈین کلچر میں ایک لفظ وہ بولتے ہیں اوتار، اوتار لفظ جو ہے ہندو کلچر میں وہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں آسمان پہ خدا ہے اور یہ دنیا میں جو خدا ہیں یہ ان کے اوتار. اوتار ایسے کہہ لیں جیسے عکس ہیں، آپ خود نہیں ہیں تو آپ کا تصویر ہے یا اس کا نیگیٹو ہوتا ہے یا وٹ ایور جو بھی ہے. تو اس طرح کی چیزیں جو ہیں یہ اسلام میں اس کی اجازت نہیں. ہر وہ مذہب جس کے اندر تصویر کی تعظیم ہوگی نا، آج بھی دیکھیے عیسائی حضرت عیسیٰ کی تصویر کی پوجا کرتے ہیں، مسلمان کہلانے والے کچھ لوگ ہیں وہ اپنے بزرگوں کی تصویریں لگا کے اس سے فائدے حاصل کرتے ہیں، یہ سب چیزیں جو ہیں یہ شرکی ہیں. اور اسی طرح یہ جو بتوں کے نام ہیں ان کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے ان کی مختلف شکلیں بنائی ہوئی تھیں، جو ود تھا یہ دراز قد مرد کا مجسمہ تھا، سوا جو تھی یہ عورت تھی، دیوی تھی، اور یغوث شیر کی شکل کا بت تھا. اس سے فریادے کرتے تھے، اسی سے جیسے غوث کا لفظ ہے یوق آقا سے ہے، مصیبتوں کو دور کرنے والا، یہ گھوڑے کی شکل کا تھا. اور نصر جو تھا یہ گدھ، یہ جو ولچرز کہتے ہیں میرا خیال ہے ان کو، ان لاشوں کو جو کھاتے ہیں، ڈیڈ باڈیز کو، بڑے بڑے ہوتے ہیں انیمل، گدھ کی شکل کا تھا. دیکھیں ذرا پوجا کی بھی تو کس کی اگر ہم اپنی ہسٹری کو دیکھیں تو برے صغیر پاک و ہند میں کچھ بزرگوں سے اللہ تعالیٰ نے دین کا کام لیا، انہوں نے دین کو پھیلایا، کام کیا، لوگوں نے آج انہیں کو پوجنا شروع کر دیا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جس طرح اس قوم کے اندر شرک عام ہوا اور وہ لوگ اللہ کے عذاب کا شکار ہوئے، ہمیں کسی ایسے شرک میں نہ شامل کر دے کہ جو ہم پہ بھی عذاب لانے والا بن جائے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ولا تزد الظالمین الا دلالا، یہ جو ظالم ہوتے ہیں نا یہ صرف گمراہی ہی میں آگے بڑھتے ہیں. ہوا کیا، مما خطیئاتہم اغرقوا فادخلوا نارا، بس اپنے گناہوں کی سزا میں یہ غرق کر دیے گئے اور جہنم میں داخل کر دیے گئے. فلم یجدوا لهم من دون اللہ انصارا، پھر انہوں نے اپنے لیے اللہ سے بچانے والا کوئی مددگار نہ پایا. یہاں پتہ چلی دو تین باتیں. نمبر ایک، دیکھیے گا خطیعات جو ہے یہ خطیتن کی جمع ہے، پیچھے یہ لفظ بھی قرآن پاک میں گزرا، خطا سے ہے یہ لفظ، خا تو حمزہ. خطا کہتے ہیں مسٹیک کو، جان بوجھ کر غلطی کرنا، یعنی پتہ ہوتی غلطی ہے لیکن ہو جاتی ہے. اور ادخلو کا لفظ ہے یہ اغرقو کے وزن پر ہے، ماضی کا صیغہ، یعنی داخل کر دیے گئے. یہ لفظ جو ہے نا یہ عذاب قبر کی طرف اشارہ کرتا ہے. دیکھیے کہ پانی میں ڈوبے گئے، پانی میں ڈوبے تھے نا، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فادخلوا نارا، کون سی آگ میں وہ داخل کیے گئے، وہ تو پانی میں ڈوبے. تو یہ لفظ عذاب قبر کی طرف اشارہ کرتا ہے. سورۃ اعراف کے اندر بھی اس پہ بات ہوئی تھی، سورۃ یونس میں بھی بات ہوئی تھی کہ عذاب قبر جو ہے برحق ہے، جب طوفان آیا ان کے معبود ان کے کام نہ آئے، ان کے ساتھ غرق ہو گئے اور ان کے ساتھ ان کو جہنم میں ڈال دیا گیا. اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی ڈوب کے مرے، کسی کو جلا دیا جائے، کسی کو جانوروں کے آگے ڈال دیا جائے، لیکن عذاب قبر جو ہے وہ روحوں کو ہوتا ہے اور یہ ہو کے رہے گا. اللہ تعالیٰ کو اس سے کوئی روک نہیں سکتا کہ ہم نے چونکہ ایک مردے کو جلا دیا تو اب آپ اس سے حساب نہ لیں. وہ راکھ کے ذروں کو جمع کر کے بھی انسانوں کو زندہ کر سکتا ہے. اب سوچئے کہ جو ان کی ساری زمین ہی ان کی قبر بن گئی نا، پوری دنیا کے لوگ ہی ڈوب گئے تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے وہاں ان کو پکڑا. اب آپ دیکھیے کہ یہاں ان کا تذکرہ کر کے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو کہا داخل ہو جاؤ، ایک آلے فرعون اور ایک آلے نوح، یہ دونوں ڈوب کے ماری گئی تھیں. اسی لیے آپ دیکھیے کہ دونوں کا تذکرہ عموماً اکٹھا آتا ہے. ایک جگہ ہم پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں، اور ان کے بھی جلنے کے عذاب کے ساتھ یہی بات آتی ہے کہ ان کو پانی کے اندر سے نکال کر آگ میں داخل کر دیا گیا. وقال نوح رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا، اب وہ وقت آ گیا تھا جب حجت تمام ہونی تھی. حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جس کام پہ بھیجا تھا وہ اپنے حساب سے پورا کام کر چکے، لیکن لوگ نہ مانے. اور اللہ کا فیصلہ ہے کہ جب کوئی قوم نبی کی دعوت کو ٹھکرا دے، اس کی بات نہ مانے، تو پھر ان کو ختم کر دیا جاتا ہے. اور اس کا ایک طریقہ بھی یہی ہوتا ہے کہ نبی کے ذریعے سے بد دعا کرائی جاتی ہے. تو حضرت نوح کی یہ دعا کوئی ان کی جلد بازی کی بات نہیں تھی، بلکہ جب کہ دیکھا کہ اب یہ اور ایمان نہیں لائیں گے، اور اس کا بھی حکم اللہ کی طرف سے ہوتا تھا. یاد رکھیے کوئی نبی اپنی مرضی سے قوم کو بد دعا نہیں دے سکتا. اس کی بہت بڑی دلیل ہمارے اپنے دین میں ہے. احد کے میدان میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دانت مبارک شہید ہو گیا، آپ کو زخمی کیا گیا، تو آپ کی زبان سے یہ بات نکل گئی کہ وہ قوم کبھی فلاح نہ پائے گی، یا کیسے فلاح پائے گی جس کا نبی ان کی اس حرکت سے زخمی ہو گیا. تو قرآن پاک میں آیتیں نازل ہو گئیں کہ اللہ کے نبی آپ کے اختیار میں نہیں ہے کہ آپ ان کو بد دعا دیں، اللہ کو پتہ ان میں سے کتنوں کو بھی ایمان ملنا ہے. تو لہٰذا نبی کی جو بد دعا تھی یہ اللہ کی وحی کے ذریعے سے ہوتی ہے. جیسے کہتے ہیں نا ان تیلوں میں اب کوئی تیل نہیں، تو اب یہ زمین پہ کیسے ہی ٹریش کی طرح پڑے، ان کو اٹھا دو. اور یہ کب ہوتا ہے، جب ایمان کی بالکل رمک نہ رہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف کی وادی میں تھے، بد دعا نہیں کی کیونکہ آپ کو امید تھی کہ وہاں سے کچھ نہ کچھ ان کی نسلوں میں سے اسلام پھیلے گا. لیکن آپ دیکھیے کہ فتح مکہ کے موقع پہ کچھ ایسے لوگ تھے کہ جن کے بارے میں کہا کہ ان کو قتل کر دیا جائے، کیوں کر دیا جائے؟ اس لیے کہ اب ان کے اندر کوئی امید نہیں رہی. اس کو آپ اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ آج اس دنیا میں بھی تو ایسے ہے نا, ڈاکٹر ہر ممکن کوشش کرتے ہیں مریض کی جان بچانے کی, لیکن بعض دفعہ ایسے مریض ہیں جو چلتی پھرتی لاشوں کی طرح ہوتے ہیں. تو ڈاکٹر خود ہی کہتے ہیں کہ بس اب ان کے بچنے کی کوئی آس نہیں, مشین ہٹائیں گے تو یہ مر جائیں گے. تو بالکل اسی طرح وہ لوگ جن کے اندر ایمان کی موت ہو چکی ہوتی ہے, پھر اللہ کے نبی ہی ان کے لیے بد دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اب تو ان کو اٹھا لے. قال نوح وقال نوح رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا. اے اللہ اب کافروں میں سے کوئی بھی زمین پر بسنے والا نہ ہو. اور آپ دیکھیے کہ یہ بد دعا بھی اگر تھی تو یہ بے صبری کی بد دعا نہیں تھی, 950 سال کی تبلیغ کے بعد تھی, اللہ کی مشیت کے مطابق تھی, قوم سے مایوس ہونے کے بعد تھی. سورہ ہود آیت 36 میں بھی یہ بات آ چکی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ جب عذاب کا وقت مقرر ہو گیا پھر حضرت نوح علیہ السلام نے یہ دعا کی, اور اس طرح پھر اس کے نتیجے میں قوم نوح ڈبوئی گئی. اور یہاں پھر دیکھیے کافروں کے گھر نہ بچا, یہ تو نہیں کہا انسانوں کو ختم نہ کر, اس سے یہ تو نہیں لازم نکلتا کہ تو سب کو مار دے. مطلب کیا تھا کہ اگر اب ان کے نصیب میں ایمان نہیں ہے تو پھر تو ان کو ختم کر دے, کفر کے ساتھ نہ یہ رہیں. اور دیارہ دار سے, فیعال کا وزن ہے, اس باب سے بہت کم لفظ آتے ہیں عربی میں, جیسے دیوار ہوتا ہے نا تو واو کو یا سے بدل کر جمع کر دیا گیا. مراد کیا ہے؟ من یسکن الدیار, یعنی ان کو نہ چھوڑ جو ان گھروں میں رہتے ہیں. گھروں کے رہنے سے کیا فرق پڑتا ہے, یعنی ان کی بلڈنگز کی بات نہیں ہے بلکہ ان کے گھروں کے اندر رہنے والوں کی بات ہے. انک انتظرہم, بے شک اگر تو چھوڑے گا ان کو, یو دلو عبادک, یہ گمراہ کریں گے تیرے بندوں کو. ولا یلدو الا فاجرن کفارا, اور جو اولاد بھی ان کے پیدا ہوگی وہ بھی بد کردار اور سخت کافر ہی ہوگی. کتنی شدت لگتی ہے نا, اور آپ سوچئے کہ حضرت نوح کو کتنی اذیت ہوئی ہوگی تبھی ان کی زبان سے یہ باتیں نکلی تھی نا, ورنہ جو نبی اتنا دوسروں کے ساتھ محبت کرنے والا ہو کیا وہ ایسی دعا کر سکتا ہے؟ حضرت نوح وجہ بھی بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں نے اس لیے یہ بد دعا ان کے لیے کی ہے کہ اب اگر یہ پیدا بھی کریں گے تو اپنی کافر نسلوں کو پیدا کریں گے نا. اور آپ دیکھیے کہ اصل میں پھر یہاں ایسے ہی لگ رہا ہے کہ کفر کے خاتمے کی دعائیں انسانوں کے خاتمے کی نہیں ہے. اب یہاں ایک چھوٹا سا سوال ہو سکتا ہے کہ بھائی حضرت نوح کو کیسے پتا کہ یہ اپنی بس کافر اولادوں کو پیدا کریں گے, کوئی اسلام والی بھی تو آئی سکتی تھی نا. تو جواب یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پتا ہوتا ہے, نبیوں کو جب ایسی بد دعا کا حکم مل جاتا ہے تو اللہ کو پتا ہوتا ہے کہ اب یہ اتنے کٹھور کافر ہیں کہ اگر واقعی ان کے اولاد ہوگی تو یہ ان کو بھی اسلام کے تعصب میں ہی استعمال کریں گے, تو بہتر ہے کہ یہ دروازہ ہی بند کر دیا جائے. جہاں کافروں کے لیے اور فاجروں کے لیے بد دعا کی بات ہوئی تو ساتھ ہی پھر یہ خیال آ گیا اپنا اور اپنے ماں باپ اور بچوں کا, تو کہتے ہیں کہ رب اغفر لی ولی والدی ولی من دخل بیتی ولی المؤمنین والمؤمنات ولا تزد الظالمین الا تبارا. اے میرے پروردگار, مجھے میرے والدین کو اور ہر شخص کو جو میرے گھر میں مومن کی حیثیت سے داخل ہو, اور سب مومن مردوں اور عورتوں کو معاف کر دے, اور ظالموں کے لیے اور زیادہ ہلاکت بڑھا. سبحان اللہ, آپ دیکھیے کہ انسان جب بھی کسی کی فکر میں آتا ہے نا تو ساتھ, یعنی کسی کے لیے بات ہوتی ہے تو ساتھ ہی اس کو اپنوں کا خیال آ جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں کہ اللہ مجھے بھی معاف کر دے. دیکھیے 950 سال کی تبلیغ کے بعد بھی گناہوں کی معافی کی ضرورت ہوتی ہے. رب اغفر لی, یہ نہیں کہا کہ اللہ میری نیکیاں قبول کر, کیونکہ ایک نیک بندہ جو ہوتا ہے اصل میں نیک ہو, اس کو یہ فکر نہیں ہوتا میں نے کیا نیکی کی ہے, کتنی بڑی کر لیں, اس کو غم یہ ہوتا ہے کہ کوئی گناہ تو ایسے نہیں ہے جو اس نیکی کو ڈیلیٹ کر دے. کیونکہ آپ دیکھیے, آپ جتنی مرضی اچھی چیز بنا لیں ہلکی سی اس میں خراب چیز ڈال دیں تو ساری خراب ہو جائے گی نا. یہی بات ادھر ہے. پھر والی والدیہ, میرے والدین, یہ دعا ہے بھی بڑی خوبصورت کیونکہ اس ایک ہی دعا کے اندر اپنی بھی بات ہے, ماں باپ کی بھی ہے, اور ولی من دخل بیت یا مومنم وللمومنین والمومنات, دوسرے ایمان والوں کا بھی تذکرہ ہے. بڑی جامع دعا ہے اور خوبصورت طریقے سے اس کے الفاظ ادھر ہیں, اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کر کے انہوں نے حجت تمام کر دی کہ کہیں میری بد دعا کے نتیجے میں ایمان والے بھی نہ مارے جائیں, کوئی ہوگا تو وہ خود بخود بچ جائے گا اور ظالموں کو ہلاکت میں ہی بڑھا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے. اب دیکھیے کہ کچھ فاجر اور کافر ایسے ہوتے ہیں جو دوسروں کو کچھ نہیں کہتے, اپنے کفر پہ ہیں, لیکن کچھ ایسے ہوتے ہیں جو دوسروں کے ایمان کو بھی خریدنے لگ جاتے ہیں. تو پھر فتنوں کے دور میں ایسا بھی ہوا, اللہ کے نبی نے بھی کچھ کافروں کی بد دعا کی تھی, کیونکہ آپ کو پتہ تھا کہ یہ آپ دوسروں کو فائدہ نہیں دیں گے. یہ ایسی ہے کہ جہاں ایک جرم آ جاتا ہے, ایک جراثیم آ جاتا ہے, تو وہ جراثیم باقی ساری جگہوں پہ بھی خرابی پیدا کر سکتا ہے نا. تو بہتر ہے کہ اسی کو ختم کر دیا جائے. تو یہاں پہ سورت نوح جو ہے یہ پوری ہوتی ہے. پوری سورت کو اگر ہم ایک سٹریچ میں دیکھ لیں تو اللہ کے نبی جو ہیں وہ ایک خاص حد تک قوم کو سمجھا سکتے ہیں پورے اخلاص کے ساتھ, کوششوں کے ساتھ. پھر اس کے بعد کوئی اگر نہ مانے تو وہ پھر بد دعا بھی کر سکتے ہیں. اور یہ سب کچھ جو ہوتا ہے یہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے. ہمارے لیے عمل کی بات ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام سے صبر سیکھنا ہے, اپنی زندگی کے اندر اللہ کے دین کو اسی طرح اہمیت دینی ہے جیسے حضرت نوح کی تھی. پھر نتائج سے بے نیاز ہو کر سارے کام کرنے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری کوتاہیوں کو معاف فرمائے, اور جو بھی غلطیاں ہوئیں جو ہمارے ساتھ ہمارے معاملے میں, اس سے اللہ تعالیٰ درگزر فرما دے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا